wszystko mnie wkurwia. Bliżak jest ziomek, życie macie za durnia. Co to za worek? Leży na stole. Ej, znowu wjeżdżam. Ja papa mobile, papieża, apa zawierza. Chociaż nie mam pierza, latam, łapie skille wiesza. Halo wieża, mamy tu coś dla każdego zwierza. Nie dla leszcza, co na klesza, tu po buchu zjeżdża. Nie udawaj pal batona, nie proś o snickersa. Jak perpetuum mobile, my nie możemy przestać. To miłość serca, nie mi ziemi po piersiach. Ale co 3 miesiące mi to wynagradza w dzieciach. Pozytywny vibe, nie Rammstein. Czuję IQ zryw, mów mi Einstein. Znów gram mi beat, groove jest w Nike'ach. Adin 2 trip łajka. Znów jakiś spajkam ziora przez ramię. Bujam się z tym, mam wyjebane. Kocham ten stan, kocham marihuanę. Znów czuję hajajajaj. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. To czysta kana, choć dobrze znana, zakazana. Ciągle skieciana, by nie wpadła w łapy chama. Z rana odpala system mu, sensy mili buch. Wykonuje ruch, szpiste oczym, gliste stworzenie, no cóż. To mnie nakręca, napędza THC me życie. Nie świruj mędrca, nie wkręca i śpierdol gdzieś indziej. Zjeżdżasz jak w windzie, czy helikopter łapiesz. Bistąd lap się, bo wyłapiesz, pokrap się i wszystko jasne. Łapiesz, to mój stan ducha. Nie chcesz to nie słuchaj, bucha za tych, których ten vibe rusza. Do przodu jak kusza, porusza mnie z prędkością światła. Zagłusza popełnienie na uszach, mi ciągle rap. Zielona barwa, napawa mnie szczęściem. Nie czekam na brawa jak zjawa trawa na wejście. Niech spłynie ustawa w górę, joint w manifestie. Weźcie, oddajcie nam brawa, chcemy jarać po pierwsze. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Ej, sikor na ręce, jednym okiem patrzę. Czas wolno płynie, ale dzisiaj jakoś tak inaczej. Zrywam się z koja, podbijam do okna. Słonko świeci, no to sobie teraz lekko wjeżdżam. Wbijam na śniadanko, gdzie kobieta moja czeka. Widzę piękny uśmiech na jej twarzy, to podkręca. To dobry dzień, wiadomo jakoś będzie. Lecę se pobiegać, kondycja nie po kolędzie. Właśnie tak to lubię. Musi być zacięcie, a nie drapanko po dupie. Nie ma spania, trzeba zapierdalać. Jutro coś mam zrobić, a chuj, zrobię to zaraz. Ej, naraz, wszystkiego tu jeszcze nikt nie zrobił. Jestem jak maszyna, co się nigdy nie zatrzyma. Ty, buźka w parku łapie, tak odpoczywam. Paliwko ekologiczne, nie tania używka. Wodorosty się nie palą. Słuchaj co chłopaki mówią, bo dobrze gadają. Ej, nie ma co zaśmiecać głowy, robić ze bałagan. Ja mordo dalej biegnę, a ty to powtarzaj. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Niszym perpetuum mobile, kolejną mile idę. To dodaje skrzydeł mi, tli się konopi liść. Choć chcielibyście wyjść, wygramy kolejny bis. Nakręca się machina, co na język da mi ślina. Na dziś tego nie wie nikt, choć to będę każdy szczyt chwyt. Na to mam taki, nigdy padaki nie daję. Skraje pozdrawiamy tu, piona, gandzia, mafia, chlu. Coś mi się wydaje, że w tym życiu nie zaznamy snu. Ciągle mi brakuje tchu, męczy bezustanny ruch. Pauzy potrzebuje moje ciało i mój duch. Znów się to nie uda, nie liczę tu na cuda. Podkręca tempo świat, ciśnienie podnosi woda. Widzę to po sobie, widzę to po swoich ludziach. Nie wiemy czym jest nuda, nie wiemy co to stop. Leci towar z rąk do rąk, wszystko tu zatacza krąg. Unosi dym się w górę, odsłaniając nowy ląd. Leżałem w domu sam i patrzyłem za roletek. Czy wziąć garść tabletek i zostawić kobietę? Zobaczyłem tu promienie, uderzyły mnie jak grom. Teraz stoję na scenie, sam nie wiem kiedy i skąd. Vis-a-vis mam was, stoję na front. Jadę jak czołg, ADHD to działania pomysłów więcej niż bąd. Więcej niż wiedliku rąk, jak lustro gwiezdnych wrot. Po 100 kroć nawija to 100% kop. Drink, salut, płynę jak 1000 słów. Bóg za dwóch, biorę walizę i w przód. Wrzuć luz, my obieramy dobry kurs. Pośród 100 bram, gdzie twój papierowy król? Gór, kiedy łapie cię ból, walcz o pozytywy. Full pakiet jest opcja, znowu lecimy. Chuj w ryj wam zabiste skurwysyny. My bracie nie leżymy, też biegnij. Ej mordo, wiesz jak jest. Cały świat chce z tobą być na bakier. To nie prozak, to naturalny kozak. Lecz gdzie chmury cię poniosą. Ej mordo.